Είμαστε στη δεκαετία του 80 και το άλμπουμ αυτό κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1984. Μετά την περίεργη αλλά υπέροχη κυκλοφορία του με το σκοτεινό και ακουστικό Νεμπράσκα, έρχεται ένα από τα δημοφιλέστερα άλμπουμ του Bruce στον πλανήτη, να κυκλοφορεί σαν σήμερα το 84, το Born in the USA. Τώρα βέβαια σε κάποια από τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες θα δούμε τον Μπρους ή και κάποιους άλλους από τις Ηνωμένες Πολιτείες να επισκέπτονται την Κούβα και να κάνουν συναυλίες και εκεί μετά το μάτς που όπως μάθατε έγινε στην Κούβα με την Αμερικανική Ομάδα Ποδοσφαίρου Κόσμος και οι συναυλίες θα έχουν τη σειρά τους. Στο ίδιο άλμπουμ, το δεύτερο τραγούδι, είναι ένα τραγούδι που ο Μπρους είχε γράψει για την Donna Summer, αλλά ο μάνατζερ είπε «Καλό είναι να το παίξουμε και εμείς, να το πούμε και εμείς δηλαδή η ομάδα μας, να το πει ο Μπρους και να το βάλουμε στο ίδιο άλμπουμ, το Born in the USA, Cover Me». Λοιπόν, και σήμερα δεκαετία του 80, και να αφιερώσω αυτά τα δύο τραγούδια που παίξαμε σε ένα πολύ καλό φίλο μας εδώ της εκπομπής που μας ακούει κάθε μέρα, όπου και αν είναι στον πλανήτη. Ο Θέος Κτίσης μας έστειλε ένα μήνυμα πριν από λίγο από το Corpus Christi. Αυτό είναι στα παράλια του Τέξας και εκείνος είναι πολύ πιο κοντά στην Κούβα για την οποία μιλήσαμε λίγο πριν, από ότι εμείς βέβαια. Πρέπει να είναι μια πτήση μια μισή ώρα από την Κούβα, το Corpus Christi, περίπου μια μισή με δύο ώρες. Λοιπόν, ο Τρίφωνος Αγαπίου είναι στον ήχο σήμερα. Η Αφροδίτη Παπαφορφυρίου στο τηλεφωνικό κέντρο 2113659995, το τηλέφωνο επικοινωνίας. SMS στέλνετε βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010. Email live παπάκι βήμα FM95.gr για τα email. Στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, όπου ανεβάζουμε στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5 όλα τα τραγούδια που παίζονται εδώ, ώστε να ξέρετε ποιοι είναι οι τίτλοι που μας ρωτάτε πολλές φορές, αμέσως μετά το τέλος της εκπομπής. Υπάρχει και το Twitter από τις 4 στις 5 και το Facebook, είπαμε, Γιάννης Πετρίδης. Υπεύθυνη για όλα αυτά και τις επαφές στο διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καλέστα σας. Ευχαριστώ. Ρε Γιώργο, πλήρωσε όλο το ποσό. Ναι, γιατί. Μα καλά, δεν σου κόβει. Τι να μου κόψει. Τι λέει, Δεσποινής. Εμένα όμως μου κόβει. Γιατί έχω προθεσμιακή στην Alpha Bank. Βάλετε 60 ευρώ, εσείς δεν πληρώνετε ΦΠΑ, άρα 48,60. Κέρδος στη βενζίνη από την προθεσμιακή. Σύνολο 75 ευρώ. Εσείς πληρώνετε 60. Εγώ πληρώνω 60. Καλά και στο σούπερ μάρκετ. Και αεροπορικά εισιτήρια. Καλά, δεν το πιστεύω. Αφού μου κόβει. Αλφα προθεσμιακή με μπόνους. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και μπόνους πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Μία προθεσμιακή. Διπλό κέρδος. Ενημερωθείτε στα καταστήματα της Alpha Bank και στο alpha.gr. Γίνεται ένα αυτοκίνητο να φρενάρει από μόνο του για να αποφύγει μια βέβαιη σύγκρουση? Στην Volvo γίνεται. Και είναι στάνταρ σε όλα μας τα μοντέλα. Με την πρωτοποριακή τεχνολογία City Safety που σας γλιτώνει από συγκρούσεις. Γιατί για τη Volvo η ασφάλεια του ανθρώπου δεν μπορεί να είναι προαιρετική. Και δεν σταματάμε εδώ. Ο στόχος μας είναι μέχρι το 2020 μηδενικά σοβαρά ατυχήματα μέσα και γύρω από ένα Volvo. Και ίσως τελικά αυτός ο σουηδικός τρόπος σκέψης να μας κάνει διαφορετικούς. Volvo. Made by Sweden. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Ο Γιάννης Καλπούζος καλεσμένος την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις συναντήσεις με συγγραφείς στο καφέ του Ιαννού. Μια ανοιχτή συζήτηση για τη ζωή και το έργο του συγγραφέα, ποιητή και στιχουργού Γιάννη Καλπούζου, με τη συμμετοχή του υπηρώτικου μουσικού συγκροτήματος Λαλιτάδες. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 8.30 ο Γιάννης Καλπούζος στις συναντήσεις με συγγραφείς στο καφέ του Ιαννού στα 224, τηλέφωνο 210-3217-810, είσοδος ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Θα ακούσουμε τώρα ένα συγκρότημα και έναν τύπο που ήταν σούπερ δημοφιλής μεταξύ 77 και 82 στη Βρετανία κυρίως. Adam and the Ants. Παρόλο που δεν είναι από τα ονόματα που θα μπορούσα να πω ότι κυνήγησα τους δίσκους τους, βέβαια και τους άκουσα γιατί πρέπει να ξέρω τι γίνεται στη μουσική, δεν ήταν καθόλου κακή και μου είχε κάνει μια πολύ μεγάλη εντύπωση ότι παρόλο που το συγκρότημα Adam and the Ants στην Αμερική δεν είχαν μεγάλη επιτυχία σχεδόν καθόλου, τους είχα δει στη Νέα Υόρκη το 80-81 κάπου εκεί και σε μια πόλη που ήταν σχεδόν άγνωστη γινόταν χαλασμός. Δηλαδή πολλά από αυτά τα ονόματα τα βρετανικά αυτής της εποχής που φαίνεται να μην έχουν επιτυχία στην Αμερική είχαν σε ένα συγκεκριμένο και υποψιασμένο κοινό. Adam and the Ants και μία από τις μεγάλες επιτυχίες Stand and Deliver. Νούμερο 1 στην Αγγλία τον Μάιο του 81. I'm the vision, looking flash and grabbing your attention. The devil says you're stereo in your record collection. The way you look, you'll qualify for next year's old expansion. Stand and deliver. Fashion. The clumsy boots pick up a roots that people think so dash. So what's the point of robbery when nothing is worth taking? It's kind of tough to tell a scrap the big mistake is making. Stand and deliver. Where only showbiz loses. We're the dandy highwaymen, and here's our invitation. Throw your safety overboard and join our insect nation. Stand and deliver. Παρόλο που το τραγούδι ήταν νούμερο 1 στην Αγγλία, στην Αμερική έμεινε γύρω στις χαμηλές θέσεις, στα 40, στους 42, κάπου εκεί. Και παρόλο αυτό όμως, διασκευάστηκε αργότερα από τον συγκρότημα No Doubt. Ένα άλλο γκρουπ από την Αγγλία, της ίδιας εποχής, από το Liverpool. Αυτοί είχαν ένα άλλο τραγούδι, το I Run, θα το ακούσουμε σε κάποια στιγμή, τεράστια επιτυχία και στην Αμερική. Flock of Seagulls. Thank you. η δεκαετία του 80 και κομμάτια που θέλατε πάντοτε να ακούσετε και τα είχατε ξεχάσει κάποιοι. Έτσι λοιπόν η Μαργαρίτα μας έστειλε ένα μήνυμα πριν από λίγο στο Facebook για ακριβώς και το τραγούδι των Flock of Seagulls. Αυτό θέλουμε, να θυμίζουμε τραγούδια που έχετε ξεχάσει και που έχετε αγαπήσει κάποτε, αλλά βέβαια δίπλα και σε αυτά που ακούγονται ακόμα, όπως το Born in the USA. Το βράδυ στην επανάληψη της εκπομπής θα ακουστούν και άλλα τραγούδια από το άλμπουμ του Springsteen που κυκλοφόρησε σαν σήμερα. Με προτροπή του Malcolm McLaren, που είχε τελειώσει πια με τους Sex Pistols αφού είμαστε στα 80, δύο, αν δεν κάνω λάθος, μέλη από τους Adam and the Ants έφυγαν και δημιούργησαν με άλλα ονόματα το συγκρότημα Bow Wow Wow. Τους θυμόσαστε? Με την Αναμπέλα τραγουδίστρια, όπου διασκεύασαν με επιτυχία τότε το I Want Candy. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο, η Σάσα Πάλι. Σκληρά μέτρα για συντάξεις σε ΚΑΣ, ΦΠΑ, στην ενέργεια και μισθολογικό κόστος στο δημόσιο, περιλαμβάνει η πρόταση των δανειστών. Σύμφωνα με το Βήμα, η πρόταση των εταιρών για τον ΦΠΑ προβλέπει βασικό συντελεστή 23%, μειωμένο συντελεστή 11% και κατάργηση του μειωμένου συντελεστή για τα νησιά. Για τις συντάξεις ζητούν σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ, ενώ για τους μισθούς του δημοσίου ζητούν μειώσεις στο πλαίσιο του νέου μισθολογίου. Προτάσεις ακραίες δεν γίνονται αποδεκτές από την ελληνική κυβέρνηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Με ενδιαφέρον αναμένεται η προημερησίας διατάξεως συζήτηση αύριο στη Βουλή για την πρόταση των δανειστών με πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Ανοησίες στα περί εκλογών. Μόνη λύση είναι η εθνική συνεννόηση, δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς. Τελευταία στην Ευρώπη σε χρήση πλαστικού χρήματος η Ελλάδα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Έως και την Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ λειτουργεί το καλοκαιρινό μπαζάρ βιβλίου του Βήμα FM 99,5 στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. 250.000 βιβλία με μόνο 1 ευρώ το καθένα και δωρεάν πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Τα αθλητικά και τα ημιτελικά του πρωταθλήματος μπάσκετ στις 8:30 παίζουν Άρης Ολυμπιακός. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΟΒΑ.

καθόλου, ήταν γνωστά σε ένα πολύ μεγάλο κοινό, αλλά δεν παίχτηκαν στο ραδιόφωνο το αμερικάνικο. Έτσι λοιπόν αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι δεν είναι ο απόλυτος καθρέφτης των επιτυχιών της κάθε εποχής τα διάφορα τσάρτ που παρουσιάζονται. Ναι, είναι ενδεικτικά, αλλά δεν είναι ο απόλυτος καθρέφτης. Για παράδειγμα, σε ένα από τα επεισόδια του τρίτου κύκλου της σειράς Bates Motel, υπάρχει το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, των Specials. Το Bates Motel είναι μια σειρά, για όσους δεν ξέρουν, που αναφέρεται σε χαρακτήρες πάρα πολύ γνωστούς, τον Norman Bates και την μητέρα του Norma, όπου τους παρακολουθούμε πριν από αυτά που συνέβηκαν στην καταπληκτική ταινία του Hitchcock «Ψυχό». Άρα λοιπόν βλέπουμε τα παιδικά χρόνια και τα εφηβικά του τύπου που έκανε όλα αυτά τα πράγματα σε αυτή την απίθανη ταινία, που είναι μία από τις σπουδαιότερες του περασμένου αιώνα. Και το περίεργο είναι ότι έχει τοποθετηθεί η δράση της όχι φυσιολογικά και χρονολογικά στη δεκαετία του 40 που θα μπορούσε να, εκεί θα έπρεπε να είναι, γιατί η ταινία ήταν στα τέλη του 50, αλλά στη σημερινή εποχή. Οι δύο πρωταγωνιστές, δηλαδή η Βέρα Φαρμίγκα που παίζει τη μάνα και είναι γνωστή ηθοποιός από το Up in the Air και το Departed και άλλα, και ο νεαρούλης, ο Φρέντι Χάιμορ, που τον ξέρουμε από πολλές ταινίες και ιδιαίτερα για το Charlie, το εργοστάσιο σοκολάτας, έκανε τον μικρό εκεί, είναι ήδη βραβευμένοι και υποψήφοι πάρα πολλές φορές για βραβεία χάρη στις ερμηνείες στο Bates Motel. Σε ένα από τα επεισόδια λοιπόν που βλέπω αυτές τις μέρες είναι το τραγούδι των Specials. A Message to You, Rudy. Οι Special το είπαν το 1979. Και έχω εδώ ένα υπέροχο κουτάκι της Two Tone. Θα παίξουμε και άλλα τραγούδια από αυτήν την απίθανη ετικέτα, εταιρεία δίσκων είναι δηλαδή, την Two Tone, που αποτέλεσε την αναβίωση της μουσικής σκα στα τέλη της δεκαετίας του 70, Στη Βρετανία και πάλι, και στη δεκαετία του 60 η μουσική αυτή ήταν δημοφιλής, αλλά θα σας πω σε λίγο από πού ξεκίνησε. Αναπτύχθηκε λίγο μετά την έκρηξη του πανκ στη Βρετανία, διασταυρώνοντας το βασικό ρυθμό και μελωδία της ska με τις επιθετικές συγχορδίες της μουσικής πανκ. Η μουσική ska ξεκινάει, είναι ένα μουσικό είδος που γεννήθηκε στη Τζαμάικα στα τέλη της δεκαετίας του 50 και αρχές του 60 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία εκτός από την Τζαμάικα και στην Βρετανία. Από τις επιτυχίες του συγκροτήματος Selector στη Βρετανία πάντα, το τραγούδι On My Radio, στην σπουδαία Two Tone, την εταιρεία που προώθησε την αναβίωση του ska. Το συγκρότημα ήταν από το Coventry της Αγγλίας και δημιουργήθηκε στα μέσα του 79. Το συγκρότημα είχε αυτό το χρώμα της μουσικής που ακούσατε, αλλά και οι στίχοι του είχαν μια πολύ δυνατή πολιτική χρειά. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου. Δικό σου κέρδος, δικό σου λογαριασμός. Τον δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό στη Eurobank τον δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε και επιλέγετε πώς θα κερδίζετε. Θέλετε να κερδίζετε έως και 200 έξτρα ευρώ μέσω του προγράμματος επιστροφή ή προτιμάτε δωρεάν το πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για έναν ολόκληρο χρόνο. Δική σας επιλογή, δικός σας προθεσμιακός. Ενημερωθείτε για τους όρους των προθεσμιακών και τις προϋποθέσεις των παροχών στα καταστήματα Eurobank και δικτύου νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Eurobank. Προχωράμε. Υπεύθυνα δίπλα σας. Την προσοχή σας παρακαλώ. Παρακαλούνται οι πελάτες να μην τρέχουν. Προσφορές στα φρέσκα προϊόντα υπάρχουν για όλους. Ταξίδι στο κέρδος σημαίνει να σαλπάρεις για τις πιο φρέσκες προσφορές στο Μαρινόπουλο. Από Πέμπτη έως και Σάββατο με την κάρτα Club στα Carrefour Μαρινόπουλος, Carrefour Express και Carrefour, πιπεριές ξανθές ελληνικές 1 και 10 το κιλό, κολοκυθάκια ελληνικά 69 λεπτά το κιλό και κεράσια ελληνικά σε συσκευασία 500 γραμμαρίων 2,99 το κιλό. Φθηνότερα κοντά μας. Μαρινόπουλος. Στη Διδότου 6 είναι ο κήπος της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, κρυμμένος στις παρυφές μεταξύ Κολονακίου και Εξαρχείων. Ο Οργανισμός Νέων ανοίγει τους κήπους της σχολής στο ευρύ κοινό με την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Τεράπολης». Έργα για δημόσιο χώρο, έργα για τη μεταμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας, έργα για τα πλάσματα της μυθολογίας. Σε συνεργασία με την Whitechapel Gallery του Λονδίνου. Από 26 Μαΐου έως 26 Ιουλίου. Για πληροφορίες επισκεφτείτε μας στο neon.org.gr. Όσο πιο μπροστά, με την τεχνογνωσία του πρωτοπόρου και τη συνεχή επιδίωξη της καινοτομίας. Όσο πιο καθαρά, με τις σκέψεις στο περιβάλλον και υποδειγματικά χαμηλές εκπομπές ρήπων. Όσο πιο οικονομικά, με αξεπέραστη οικονομία καυσίμου και κορυφαία απόδοση. Όσο πιο diesel, με προηγμένους κινητήρες στα 1500 και 1600 κυβικά. Από τη Mercedes-Benz. Όσο πιο diesel. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τι πολιτική μπορείς να κάνεις όταν έχεις παρακαλέσει τόσο πολύ τους Αμερικανούς να μεσολαβήσουν υπέρ σου? Το πρόβλημα είναι άλλο. Τι πορεία μπορείς να κάνεις 17 Νοέμβρη? Πας 17 Νοέμβρη, παιδί μου, στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχεις παρακαλέσει τους Αμερικάνους. Μπορείς να φωνάζεις, δεν φωνάζεις φωνιάδες στο λαό Αμερικάνη. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Συνεχίζουμε λοιπόν με τη δεκαετία του 80 και η εκπομπή αυτή που σύνθημά της έχει ιστορία, ψυχαγωγία, ενημέρωση. Λοιπόν, Two Tone και η επόμενη ηχογράφηση είναι από ένα συγκρότημα που φτιάχτηκε στο Birmingham της Αγγλίας εκεί στα τέλη του 70. The Beat ήταν γνωστό το συγκρότημα με το όνομα The Beat. Στην Αμερική, επειδή υπήρχε ένα άλλο group, τους έλεγαν The English Beat. Στην Αυστραλία, επειδή υπήρχε ένα άλλο group στην Αυστραλία, τους έλεγαν The British Beat. Είναι οι ίδιοι που συνεδίασαν την pop, τη soul, τη reggae και το punk rock, και αυτό το αμάλαγμα ακούγεται στη διασκευή που έκαναν με μεγάλη επιτυχία στο Tears of a Clown. Oh, Αυτό λοιπόν είναι το τραγούδι του Smokey Robinson με το συγκρότημα των Beat. Ήταν Ιανουάριος του 1980, όπου δεν υπήρχαν βέβαια τα διαδίκτυα, ούτε τα CD ακόμα. Έτσι κυκλοφόρησε ένα EP, Extended Play, από τους Special με τον Rico Rodriguez, 11 Ιανουαρίου του 80. Ένα EP που έγινε τεράστια επιτυχία. Το Extended Play ήταν δίσκος βινιλίου με 4 τραγούδια, αντί για τα 2 που έχουν οι δίσκοι 45 στροφών. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μερικές φορές δύσκολο να πάει ένα τέτοιο format νούμερο 1 στην Αγγλία. Και όμως πήγε τον Φεβρουάριο του 80 και ήταν μόλις η δεύτερη φορά που πήγαινε μια τέτοια έκδοση στο νούμερο 1 της Αγγλίας, και η πρώτη έχει σχέση με τη χώρα μας, αφού ήταν ένα EP του Ντέμι Ρούσου που είχε πάει στην πρώτη θέση της Αγγλίας με τον τίτλο The Russo Phenomenon του 76, λίγα χρόνια πιο πριν. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια των Special, Too Much Too Young. Too much too young. You're done too much, much too young. You're married with a kid when you could be having fun with them. Oh, oh, doing no more big things. You're done too much, much too young. And now you're married with a son when you should be having fun with them. We don't want no more big things. And take her. Αυτοί ήταν οι Specials, και τώρα πάμε στο σπουδαίο και ένα από τα καλύτερα γκρουπ της δεκαετίας του 70, με συνεχόμενες κυκλοφορίες σε δίσκους 45 στροφών τότε, οι Madness. Θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι που έγινε επιτυχία από τους Madness στα τέλη του 1979. Ένα τραγούδι που βγήκε στην Two-Tone, παρόλο που οι Madness μετά έκαναν επιτυχίες στην άλλη σπουδαία εταιρεία, την Stiff. Το τραγούδι αναφέρεται, λέγεται The Prince, και αναφέρεται στον τραγουδιστή της μουσικής ska από την Τζαμάικα, Prince Buster. Madness. Buster, he sold the heat with a rock steady beat. An earthquake is erupting, but not in Orange Street. A ghost dance is preparing. You got to help us with your feet. If you're not in the mood to dance, step back, grab yourself a seat. This may not be uptown Jamaica, but we promise you a treat. Bust a foaming over with your bogus dance, shuffle me off my feet. Even though I'll keep on running, I'll never get to Orange Street. So I say there's nothing left to say for the man who set the beat. So I'll leave it up to you out there to get him back on his feet. Buster, throw me over with your bogus dance, shuffle me off my feet. Even though I'll keep on running, I'll never get to Orange Street. Πήραμε μια μικρή γεύση από την έκρηξη της μουσικής ska στη δεκαετία του 80, εκεί στις αρχές. Μουσική, όπως είπαμε, που ξεκίνησε από τα τέλη της δεκαετίας του 50. Αύριο θα είμαστε πάλι μαζί εδώ. Καλό βράδυ.